بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وبيان أبواب من أبواب الشرك. توحيد كي أغانيني قال الشرك أغاني عند الله لأن أنا تشير كل كورن نعدين كنا أجانا غنني تونور جونا شرك تونا كتلة سو مشاكل شرك كي كورن أوي كده إيرور كي كده عارو تانك بيجي لازم توحيد كا أجانا كده شرك كا أجانا توحيد كا أجانا عشان سينا عملنا شرك كا أجانا عشان ندعيري كتاب التوحيد يعني باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. يعني أوغنا بغيرة بركة غرقينتي بغيرة بركة تبغيغنغا حارة بركة غرقينتي حارة بركة تبغيغا أو تبدان نغير شيرة تبدان بركة كريغنة وبركة تبدان غرقا حكم مغنون شرك تكتاي ارشيركتو كتايغي لانو باركانيغي نما وزياداي باركاني مانا غوغي نما وزياداي باركا ايرور كدي و ايرور ككيغير كدي امانيغي باركان ما تيمين اكي غوي درين تايغا اول باركا ايروكي كلا ايرو باردو كدي ايرورو تكيكير كده اوغن را اشاره كاني بركه كده نتي اشاره تبلنغا تربان بركه كده نتي تربار بركه تبلنغا هار بركه كده نديغا بغدير بركه كده نديغا او هاي نير بركه كده نغا او ني نير بركه كده نغا كي ke dalil tiki barka kede ki ke ke gaani la no din kana ke ga sayo barka ber ti barka kede ge ti dawe en nay barka kede mana june embesse ne ne o yor ziyara re sala na ko makka kede ge ميا ألف صلاه بركا غوغي مانا يونا عباده دينين اوجورو غو زياده كي بركا غوي ماكار يونا او نودوينه او نودوينه ايسه واتب نه بير بينه يعني او هوتينه ناتينو ساوتو سورن نودويني سانغي تينو ايسه واتب نه بير يعني غا ايسه يانن ايسه غو هوتني دايغا تيدنن eur makar gini kanna tanna ni gaage eu biegno ko bodo isena yana nyano sana eu is nile barka no tene ini ko ina salano dalil duki raka nakko salane gi 100 alif raka o jordo ini kabi ke barka ko barka ni gi barka zaman ki ugot ki شهر رمضان كي تجنيني أجر تبلي داي باب أرحمة كي كاسري تيدي غينا كي دوي دينا بركة تبني مني كي تيدي غين دوا يه دينر نرعم بركة غينا تبنا أرانا غابي نه كيام لال غا سالانه قرآن غا غيرينه إبادة أرغا نفسه ونا حبتين أنا غيني بركة أردان كي غينا تبني ارنانه غبی گنو غاتون نه دو قیام لیل گا سالانو تہجد کا سالانو قران گا گری نو برکا اینا ساکت کی تبنو او رمضان کرے گر نو کا سور نگنی نی رمضان کی تین کفر گا یہ مجوس کا یہ یہود کا یہ او مجرم کال یالے گا یہ اردان کی تی وے نی منی گی تی برکی تب ایبارا گو دینے گے تی گو نام تو پون دینے گے اودو اینا برکا ہوتے قران گی برکای لیکن قران کو نہ مصابیہ کرے تے نہ لیلا برکا ہوئی نو قران برکای تو نے گی تی گد دینی او گنی نے برکا ہوئی نو نتی نہ برکا ہوئی نی گرے نے گے حرف نہ کو گے اشرا حسنات گے فسرے نے گے کہ فسرنے گے کمان گے ہدایت ایکے علمینی دے گے ہدایہ این خدمی اگر امبے گوئی سیرے قرآن کی کس سائے سے نا اگر کی نگا ودلی گئے آونی نگا جہد بزلی نگا مناتی قرآن کی گئی نوری نگا اجر روائی نگا برکان ساگت اینو برکہ دی برکہ ذاتی نفسا او یعنی تیگی بگیر کی دی انبیاء رو رسول دو گے ربنا سبحانہ وتعالی برکہ مباشر دو کی کیے گے نبی رو رسول دو گے برکہ مباشر دو کی کیے گے برکہ نفسا کی اوکا برکہ ہدایہ اوکا برکہ علم اوکا برکہ بری اوکے گے سیگا برکہ تیگو حیاء اوکا برکہ نوی گینی تربا گو تربا نی چیئے کریو تربا گو رجو نتیگر نیو بردو علم دال دو رایتا بینی تربا گو رجو نتیگر برکا انتا بینی لالا زیارا مقابر کنر زوری انتو ونگی تربا گو برکا کنر تیری نانا گلدو حتا ونو نبی کیگا گی تربا گو بیرتی گیا گا گی ہرے گا ہوت ادھا گی توس ادھا گی تربا گو ادھا دوئی نگی تیئے تینا شریع اگنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بر حیری گی بی بر دو ود دتای گی برکای نہ سو بین کی برای دتا بارو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ای گو توف کنے نے نے انر کافت تبی نے اشن نفس آو بر ساتو برکا نہ تی بر رکا سو سب کو برکای لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم برنیا ابو بکر صدیق امیر المومنین دو کتی ای گوگا اشگر اوکن نه تفکنه بی گوگا اشگر قواره نمینه گی و ابو بکر رجوگا برکه تا بگی نه ولا بی گو ونده تایی که ولا ای گو تفکنه که ولا کای گو که ولا تی نه او ابو بکر رکنه تیه تا بنا نه آشان ابو بکر نه بیدو ابو بکر صدقی صحابی گی نه اول او اسلام نه اولی رقم واحد فی الاسلام گی نه اشار المبشرین بالجنه گی نه خلافا راشدین اربا گئے نہیں گئے ایمان ابو بکر کی گرو امت محمد کی گرو سکو میزادو کی رنے گئے نہیں ابو بکر کی گئے زیادہ آئے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئے رے برکہ حسی برکہ نفس حسی اڑے گو کی گئے برکہ ایمان گو کی تدور کی گئے تو انہیں تیگے جو کسان ابو بکر صدق گئے اونی دو او کنا توربا گورا برکا کی رای او حی دو بی گو آو دیتا ہی ایسا گر کوار کائی گو تفکنی گا ایسا گر کدینے ای گو گا سرکنی ایسا گر کوار نمانے او ای گورا برکا کی گرگا یو او کائی گو گورا برکا کی گرگا یو او بی گو برو دیتا ہی دا برکا کی گرگا یو اونی دو کنا توربا کدی دو گا او ابو بکر توربا گر جو گا برکا تاگینا تیو izan barka ge timana ke de gida da ke ni mena ge bagere kriye har kriye huuli ginir kriye to ko okone no turba gur kriye ise u tabina bir dine nyamari ini ga de ni na ke khurafat ke abata gira re ebu bari quran ne ge ne afara'aytum al-lat wal-uzza ومنات الثالثة الأخرى كيف سنم قوي دانا مشركين قوي جاهلية قيرو عرمتان ديقو قوي تاسي قوي تا كده دي كده اي كده دي كده ديقو كينو ما كده كده تيبلنو اي كده ايقو إري إلنو كما كده بريتاينو ابرگنے کا بر دو ہوت کنے جرکنا گنے بر دو کرا گنے ادور گا بیار کے گنے کہ بیار گا ادور کوڑے نشو سیڑے برکات تگیڑی گنے بر کرے تی برو ابدینر اسلام کے تی اوگن kia irutinu kwaugo arabana nakwa kia ba abedenu na so negene mama kikete irukira tultumi au sitinte diga sakwa irbe kwa ba kia ba iruna kwa ya abedenu na kidi dida kidi rogene kumbe isan go yini aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab irukira dararti ni tultumi au sitinga sakko kwa dara ironak ko ba ma ke ya be dele neti ajib ko gorne ngene ki yat ke mushkila bi san ko islam ga iron nak ko gina berga iro tultimi o sitin ni ne aba do ngene ke ti hilini yo ne su ku ko gina ku dor jihatu hilini eme lato uzza ga berdai do tini dana مشركين غير نن لاتنا عزنا منانا غ سماوات كانا سيل سمور نار سيل ايرور سيل ايرو كورير سيل ايرو بيغير سيل ني ايرو بيغير غير سيل ارد نار خالغي ني ايرو بيغير غير خالغي ني نو نار خالغي ني ني ايرو بيغير خالغي تي ني تي سبي غا يا بي غا تي كان نار نكي ايرو بيغير غير تي كي ايرو نو يسار غدا اينو تي ني بير ايرو من نايري tu iruwa kuri ke samba tu ya buita bardo na su iru menna ke tu wera iru menna ke ber iruwa kuri ku wega ne ke kodara ti ka ta bigita nar ba tu ru sa ti na tu ke ti ba tu ti ki tara dai dori ki shirk ti barka ke ora barka ke ra ti dua ke ora dua ke ra ti fada ke ora fada ke ra ni shirk ye u ni ki sando begedera o barka garega hara barka garega turbara barka garega hirega barka garegina diga isego idego ya barka garegina diga mirtiga ya garegina diga ti sheriyar kana barka ke kiore ke garei kana delilu ke ga saura ke garei ki bab min abab shirk salihin du turba awliya kiru gubbaru dar tu yung guba yunu mene dar gye jiran tu gye kone kaba tu fene gen nero otur bagi biya sore daba o kene gen nere fentir dap tena koreng koreng tera ene kerege keski de na suko go yene june awala aja keski kere tegna tinere ti kereke karane nen ketari demetina tari kilego e kurey bagat tay or ki dai lo girdi ke rakki dini turban kere gari yega neure ona ga men naga akure ko tegna do ko ron ne dai ne re sheki wen ngini ni ka ba ner to fi ni kuri kore isage tabini kore mai tanni sadana yega erki ne de gina no bori mushkila dai o ki ne gi weli ne so on barka kiri ne so barka ko rate men nan te de ni masakal tu ke sokon hillig na te gidi na re ka ko ni ga te na yi gana sakir kana o akyo baro ju na kinu agana ko ni ga nyaayi bakir ne kana akyo bak ju na jaise na kinu ana ko ni ga nyaayi mare ke mare dai na kinu ana ko ni ga to wa murri tere gare kana akyo hille na te kinu ana ko ni ga o mi na mushkila ke go kite har gane oni mi ten sana tultumi a sana kede ber sato ne gi tultumi a sana kede oni tultumi a sana kede gi awwal haja taqarrub bigina ko warna sadaqa sunduku wor ka garada ke kiye ka ga turba do to figine ise ko kirona bir kide kiyare ko baro ka ashirbu sokko ona mushkila o kide ke ga se shakto boge gine te du wu kare gi eme ay wajib er de ga ga sokko de gine so eme hitigi mushkila gi hille ta de ner ta gon ye ga bodo hitina ke ene re lakin shirtu ka tay bar habar kide o men shirtu ka tay حديث سعيد عن واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين السدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون جسكي رسول عليه الصلاة والسلام وأشر ألف صحابي الكريم مكة رأي مدينة رأيه فتح مكة كتي أشر ألف جند الكريم مكة كتي إحاطة إري سكورة كجاك كنرة حبار كي نور كتي تيجي نرة أشر ألف جير تياري إري جنر إري تغمي مكة سكو كرت كنرة وأشر ألف كي ومينا أروغة تبالي جيه وتبالي نرة أشر ألف إيغار جيه تياري مكة أو كاوسرة نونة جيه كايرة نكيلي وساني إتسكني ye kayare te kayare kayare gine kire usagine ke kayare kayare kire usagine ara ye ga kara kira kayal ashara alif ye rasul sallallahu alaihi wasallam okirana oga afigu gari islam no berani u ye ga adat kayare ye mana o saudi kire ga hoye kire ga ni kire oga adatu kamme ga gine berga obu kisisina gina okirana eso gine ra itas ye ga kayare itas ne kana ke adatu bu bielu yegu arat ka aga te ni ko oka abu ta kada ku ki do na ber salimita yar kana itas ni ar salimita ye rasul sallallahu alaihi wasallam je sho kere itija so kore makka so kere kina kawri u kawri do o salimita ye ro rasul alaihi wasallam irek o qait me nage dar pawna ke koski yuna sikino itija koski ranago ko ni dar pawna ke koski ko ni sikino itija koski ranu ke koski ra ko ni dar paw sikino itija qai ke sokka wa zagina ma ka sokko kirit kina karbe o kira beu kare dar baba ga so kira ka wa dar baga ni ire ko aga ni ku yote o esaslimin do so gana ke gadara no terengi ner e bigini ba o asadegere no kazebembe o afike irare ne enibi daige sembe darigre gambe o sera ne legine re kwara ne re o rasul ne ne rasul ne ro baibi ahla makka ime ay ga mar ne bigi no tenengir ner ibi nesu khair ter ne ner digi akhun karim ibn akhun karim aho to gine o danar karim ne gine baga noga akho to gine karam gine abdo ina so er herre den ner ti digi idhabu fa antum at-tulaqa kaino wa tulaqa to islam ne darbe u bara kirna makka ge do hawazin hunain do ige o abur dar sinere medine ga makka yani hajimi dar rasul hazmi sande men kinner ke de islam ge ar wena wona dar sinere rasul kidan ne do o go ashara lif u do ki do ga kisisina o islam ni darbe do ga elfen do kese sene gena atna shar elf to kidi ra hunain do kayini ye kursirire mushrikin ga dana zaman do ya quraish ke kana islam ni darbe no bi begre kaira qor jir begre qore ko le gena o kammi junu ga tabli ni ya kidi ra begre ga abedi ni begre barka ke de gena ber ye kursar gena ni a sila abu sokko begre ger koro gena ra begere gra irna sirkuli mana selato he o yena u kendu ti mena gri belegi or hazme ni do akira u bi ni so begere ni kedi ara begere to dana selagu kedu do ku tini ni akai begere to selagu kedu gure ar kure ra goye ni ni no sere tele bel begi zanu gui ku na or yegre a hege koro la musaito marwaito o ade gine se ema watna sar elf tu kursal se garde sare begere kera ora kwa gine re kera u dana abire ne do akin kera bodo ta ne ne da kor jir gine kora kwa ni garde kara re ale so hay rasul budege begere ki arkna barka kire ne so te ge daw ne salatu bi begere gir tugu gine ne kesu gine ne barka e dara no surati re e yar dana begi di di go rasul budege bodo de ro ne gine a rasul ko ya rasul allah ij'al lana za أن ذات أنوات كما لهم ذات أنوات مشركين جا كيران كده سلاو كده كسر آر إما إما أقول كي مشركين جا برا كيران أو سلاو كده آر جاي سكنا سيبو تو كنا كيران أيد سلا تندوجي أكون تيب من آرونة كما معروفه يا رسول الله كيران نك عن نتيجة تو كسلا تندوجي إجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات برقى بكده kayra kedere silagu kedere jaay soima okrenda digi na ga ya rasulallah kayra ka hanete gine ga k kaira barka ke din ka anata ina kaira gar salatu witen da barka ta bidare ta okidin apai gani rasul alaihi salatu wasalam ne gani allahu akbar innaha sunan garde go umam ara kay gani ga garde karal do ki abi gani koblor qultum walladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'il li musa bani israil da ti nabi la musa har ke ki da wallahi na wayi bigin bani israil da na musa ya ne ya gani bani israil ge nabi la musa rabiye fir'aun da kwatine ge masar raka usri bahar ge har kay gin a bahar do kekeri murkab kirinu sefina o jara kya o na yos dana unde murkab kirinus bahar ke bahar or ude deir dom ne dos firon gini baror iri sokko hirde kuara askar iri de sokko jama gini re musa na biga ayar ko ga jirdi ga kada ga gini re iri sokko hirde kubukine ke hohoy ek kitar goyini iro kasreso firon ya kar bare re mera a bahar do ke kere bahar ke dan no Tadu kele firon do mugra guys aru wena na bir salis mur kap ke dinus ti o jara ke dinus aw na ina so ya musa sagu tutu nege firon ke tigu ina ene to wona ge dai gini inna la mudrakun musa na gani ay umur yoro ke kasor gina so iro hidaya da ne ge dinus so firon ke ate bra ogo sabre no firon gi medina e ga so kore askar Yes, Ige, or here they can get a manacre, a corrigan, a soccer jamagin, a guinea, but artist of a jamagin. We don't can a cow's rogue, our bar, give architect, Trona, a Benistrella, Garni Sierra, Idoca, Maramara Casalagi, Idin, hohoy, it, kitar. Koye Kakai Kakarabari, Thron Q Escaroca. Ben Israel ga Firaun ake askar ga Firaun askar ga Musa ga Ben Israel ga toro ko toro kri toy ake uni ga bahar do ke kere gire di ga Firaun do ire so ke jik se kajak se re gine ene te gore ti ge yo te do Musa kiro te uto no gine o man iro ker kasor gine so to so no go iro garde te gidi wahi te kya gine ne gine Musa na Bogo no bahar ge ire gine bumu sar mar biere ge bahar ge nara e tayro taraf wona da taraf ne kada bumu sar bumu mar biere ge dekkene san da e tayri iro umure ne so ire ge naga wa uhayna ila musa nadrib bi asaka al bahar ire ge ne musa bahar ki da ki bi sayno umru iro ki ne so bura te mera kire no te gine bahar a destirta wa tagi bar to are glass kini garde bire irdei do garde gi tin bere bere gnaro gitron do na kang kang gni garde ka gitron do na kang kang gna bi ka to are glass kini hanar deng do awne garde gi iri kwa gna gna ga ben israel u ber do kaga firon yes to kaga tar maraga ni bahar gir derbe kaga en nagar sauni ge o bahar kare rebe kayinir bar gi hinye dos tirki dios o de biere yos kwa kan kan ge trondu ne ire ka kwa kan kan ge trondu ne ne begi ka bin ka tawdil azim gi ne digi ha ne kan kan ge hire ne ka kak kak kak me ne gi bido derbe wegi oke bar kare e Firaun na awna shawra tila tir bada tir bada nutti dali oga sehir ti sehir musar kirna hasab gir kasuri bahar umur tu gonna ki barali u berdo shawra tira re bahar ge umur firaun ki tu gani umur musa ki tebra go tir bere bahar kare gra bire ke gudi gire shawra tay ar oga nosto ay siere der beido oke u nosto sare ar oke bahar gra kusuri onir Firaun ga askar go wa sidigina siyere taraf araka bahar akhir girtiye تادو اكا سوكوري تادو اكا تيكا سونا اكا غنا تيكا سرو كاو سرو غنا اندو اندو بحر تو هر گيم گني فرون گا اسكر گا هر دے گا تيو اسكو بحر دو كوري فرون بير كي سلگا اسلام دو سوره تو ماگ فرون كوري ديسكي نگي لا اله الا الله ايديسو malaka jibril dugute bala agre her doke be eme islam no nsulo na ni firon na ire sako juiter eme islam ene nsulo malaka jibril iriri iru kuuli ne so du kesu o kesena kuuli ni arhama ya rabana kitabara ya jogi na so bara sando agre tinti eron rahimi firon zatu u wetti ru harka ganda tege samani فرعون بحر دو كسر اسكر غو دمرتي براك نجايغي نه موسى سيرا بلاد فلسطين هير كايغي نيغي غارلك سارغي اكوني سلام كدي ارماتان دي كدي غري يا ابدين ري اكو اينا كيكي يا موسى تو غا سلام دينا تيغي نه ابدين دلو داغني ها ايرو كوبا دو كيدور نجاي ني سيل دوغا نبي سيبن ريكا دين غوي كو ورنيكا iruga tikaso ko kana naga sinasu sanam do sebe kamale sembe be innakum qaumun tajhalun kana jahal tibina dirigen nabi alayhi salatu wassalam odor begere kayra garna tegeena kido wallahi nabi musa her ko bayro ben israel do tikido ega ibere bin iruga barkaga dingi barkaga ilimgi barkaga shiriyagi barkaga sokko kifaydo nasu begere kayra re barka kayle begere be begere inna hasunan garde goy danar noura ara umam ara e dor garde shiri do inesu tiboro ner ya bener bagi rasul alayhi salatu wassalam negini la tarkabunna sanana man kana qablakum uchia do lakin ko bay nege berdo garde shiri do nuga sibigi la tarkabunna sanana man kana qablakum gi mana gogi yahud karu nasararo nabi gu sono ideso dinu gu harrefegina badelegina shirtu darbe iru wegina kira muri adam isa kege iru gina isa berri iru gina iru berde we berde nakko ne gina abda wana ki shirtu ko dokai no ga akhir gina gina ne ke aba banu israel lu tiki gaga yahud tu tiki gaga ngarde bado ke aba sibi siwar wala sibogo hisab kunu amelo no imana ko hadis ke adilla ke gaage ogena baraka garge nare baraka hidaya ke ka baraka ilm ke ka baraka din ke ka quran ke ka hadis ke ka nabi ke ga sai ga ke so ko on kana kidaro ne su hane hoy ni gini ni barka kedi bagedi ni dane tan ni gini ni barka kedi ureni bi war ni gini ni barka kedi oni ni turbar ju ni gini ni barka kedi ise go tebina birti ne yani gini ni diniri oni turba go woni gini ay oni turba go to wona ay oni ba barka kedi kener ju ni barka ise ne no do ni ngakwai te kesoko te danar abu jahal nar dili rasul ke te ugundo bab ki islam ki te hiere ke dar gi romin go ga men go ga gi roro dana arte gi ummu doru dana awwal du tige mushrikin gar ki de te bi gi diriro dina islam ki tigi bab ki hayare marka error ki de rasul gar ki de ero bari go quran gar ki de rasul bari go hadis gar ki de ilm ki tigir ki de hidaya agar ki diye ibada agar ki diye iru rayle mi juune rasul da ri si juune hidaya juune ibada juune iman juune ni ni na barka garde gora juuni oni turbaro o woni gini koniro bagere koniro ha koniro are koniro ti kurit ti koniriro turba koniro oni kiru ti tora juuni ni garde darar Abu Jahal nar ti jun doro na kuina juni garde ki shiri ki dawne hiere se digne delio shiri ki yo dintugna amre digne yo awli Allah salihin yen wa nukure bigina iri to nukure gala tro awli Allah nga Quran do ke sayro Quran ni ngi الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اما قران ني ني ستوي داي دي دي اولياء الله ولي الله كه اسير بر ولي الله ني اخر ار كاي ني تي كو جوليو ري بيغي اون افيناسو Jika darbel nus asbika asbita nusina so, la khawfun alaihim mana ti kujul nur afir kasar gini. Walahum yahzanun mana hayagu beru ishini nidimin nuni. Neda sani, alladhina amanu wa kanu yattaqun tisuti kisina kede gini. Iman do takwa irok irok na kede naso, baga sabab to, khawfka ilnus, huzan ga ilnus gini. Unu injaba barka tebo nogor kiye berno inturba gu barka kede nogor kiye jaba ayibu hotne dayuga kaygo gu tepe esne dayuga u jabin timina berde tepe kage ayan kiye yogro wala hadis ka kiye yogro wolige nar wolige ni Abubakar Siddiq ta woli wa wa Abubakar Siddiq ta woli ummat Muhammad kariya o Umar ibn Khattab ta wali gina o Usman ibn Affan da wali na o Ali ibn Abi Talib ta wali na o sahaba rasul kire wali gina okay o turba urati tete be gayos o ti turba uristei gayos u ber hayare daga o ayugu te be istei gayos o kaygo u te be istei gayos o bigu wodu ki te be dere gina kurata gayos kana na kwati kana kwater nogi woli Abubakar de ziada kuni ka osurere unoiga turba Abubakar kirina o siere ka ini ke ki woli gu ki nogara ka osure ki yoy ukin na yene ne muslim ne rin dingiro aga rondro ti shilto ne rorege sa kuno amene ne ne daga yogene ne na habarte nor ibada digi ne ne ro yune shilto ne tari ki sando ba من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها فقد وقع في الشرك. وقلت كيف برجنني توهيتوا حافظين ناسو إن شاء الله بكى درس على قصص. سبحانك اللهم وبحمدك.